Well, I'm all in my sleep. Hear my doorbell ring. Looking for my baby. Don't see not a doggone thing. Woman, I'm trouble. I'll be all worried mine. When in the world I'll be satisfied, baby, when I just can't keep from crying. No i już 12 minut po godzinie 4. Piękne bluesowe zacięcie i takich, coś mi się wydaje, rytmów około blues rockowych na pewno nie zabraknie. Curtis Salgado i Alan Hager. A jak zwykle o tej porze sięgamy po Państwa korespondencję, po budzikowych przodowników korespondencyjnych, mailowo, telefonicznie i smsowo. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 71335 oraz 2 2 7 3, adres mailowy, skrzynka smsowa i numer telefonu już do Państwa dyspozycji. A zatem piątkowe trzy szybkie ciach ciach. Reggae Night. Kończy się, bo poranno korespondencja od państwa już napływa. Pan Andrzej jako pierwszy dziś mailowo. Dzień dobry z Bełchatowa, plus 11, ale to chyba nie jest połowa października, tylko że wyrwałem się z firmy. Wyskoczę dziś na Mysłów, Katowice, Kraków. Pozdrawia ciepło pan Andrzej z okolic Ryg. Choć komputer poprawił na okolice Rygi. No niech i tak będzie. Wiemy, stały słuchacz pan Andrzej na słuchu niezmiennie, także i w trasie. 11 powyżej. I rzeczywiście tyle samo za oknem na Myśliwieckiej. Druga połowa października. Brawa dla pana synoptyka. A, nie czuję, że rymuje. Telefonicznie dziś pani Mirka z Sandomierza jako pierwsza zgłosiła się. Miała być taka klamerka jak w ubiegłym tygodniu, czy jeszcze wcześniej, że i w poniedziałek i w piątek. No, w poniedziałek silna grupa Tomków nie dała rady, ale oczywiście także dziś pani Mirka nie odpuściła i bardzo się cieszę, że w piątek jest jako pierwsza ten głos słyszany z Sandomierza, gdzie też 11 stopni za oknami już zarejestrowany. Mamy to. Brawa, to pierwszy sygnał telefoniczny. No i jeszcze SMS-owo, pan Leszek z Kruszwicy. Jeszcze tylko piątkowa nocka i dwa dni odpoczynku. Ile osób tak ma? Za oknem mglisty ranek. Ale jeszcze plus 9. Głowa do góry. Bardzo pięknie dziękujemy. Pan Leszek z Kruszwicy jako pierwszy dziś SMS-owo. Od i grono budzikowych przodowników. Ciąg dalszy to jak zwykle państwo znają. Mailowo, SMS-owo, telefonicznie, pogodowo, drogowo. Korespondencja w sprawach różnych i różniastych. 18 minut po godzinie 4. Ach, jak przyjemnie rozpoczynać nowy dzień. Tym bardziej, że to piątek. Powitanie nowego dnia już za chwilę. Haze.

gdzieś na skórze został ślad. Jak zaklęcie słyszę wciąż twoje imię, śpiewa kwiat. Tyle szans tych ostatnich rozdałam, po co wciąż mi się śnisz? Gdzieś przy tobie zabłądzę znów. Na słońce, które obudzi się chwilkę po siódmej. Już teraz składamy najlepsze życzenia dziś świętującym imieniny Laury, Pawła, Piotra i Ziemowita. Wszystkiego dobrego. Piątek, tak, tak. Piątek, 19 października przed nami. 4:30, czas na prognozę pogody. Polska w zasięgu klina Wyżu Azorskiego, tylko południowe i wschodnie rejony w strefie rozmywającego się frontu chłodnego, a z zachodu napłynie chłodne powietrze polarne morskie. Ranek mglisty, co prawda będą to zanikające mgły, ale jeszcze miejscami ograniczające widzialność do 100 metrów. W dzień będzie się chmurzyć, na zachodzie i na północnym wschodzie deszcz i mrzawka, w górach przelotny deszcz, a wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, północny i północno-zachodni. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. No i temperatura niższa od wczorajszej, to zapowiadał pan synoptyk pod koniec tygodnia, że ma się pogoda skiepścić. Ja to zresztą kolejny raz z rzędu, kiedy to przychodzi weekend i no właśnie, mamy co mamy, ale na razie jeszcze cieszmy się i tak pięknie. Druga połowa października, w dzień ma być od 12-14 stopni nad samym morzem, 16 w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura do 18, najcieplej dziś na południu. Tyle o pogodzie. Czas na muzykę i nasz cykl ostatni raz w tym tygodniu, 3 na raz. No więc kto jeszcze nie próbował w tym tygodniu albo komu się nie udało, 71335. Numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. A odpowiedź prościusieńka, jak zwykle, co łączy trzy różne nagrania. No to zaczynamy od początku. Część pierwsza. Nie ma cię. Nigdy nie było. Nie wiem, jak cię wymyśleć. Dzisiaj się nam tak ułożyło, jak piękne słowa, co znaczą miłość. Nie ma cię. Thank you. zawsze cieszą, zresztą każde próby, nie tylko te pierwsze, ale też i mogą wprawić w zakłopotanie. Jak to można połączyć te brakujące kropki, by wyszło hasło? To dzisiejsze, zresztą jak co dzień, które łączy trzy różne nagrania. No właśnie, trzy. To pierwsza nutka za nami, a ciąg dalszy, druga i trzecia przed. Przypomnę, 71335, rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Na budziku za 25 minut piąta, część druga i trzecia. Na raz. Ona jedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała. A gdy wyjrzał już człek na świat,

j'en ai marre, vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Fan Zaz, podejrzewam, pan Piotr zadowolony. Wzdycha piątek, piąteczek, piątuno, więc kółko tychy, tychy. Za szybą 12 powyżej, ale mygła, więc prosimy o szczególną ostrożność. Jeszcze pan Paweł nawiązuje do naszego cyklu 3 na raz. Dziś nie ma łączącego elementu. Ja się zawziął pan Paweł i wierzy w to, że nie ma. Jeszcze pan Rafał podpowiada, może to platoniczna miłość, może tęsknota, może chodzi o to, że czegoś nie ma. No, jak nie ma miłości w ogóle, no to też nie jest dobrze. Bardzo dziękujemy za poranne sygnały, między innymi od pana Adama z przystajni. Ładna pogoda, tylko 5 stopni. Zdaje się zimnolubny pan Adam. Gorące życzenia. Już rozgrzewkowo pan Remek Szczęściarz Żyrardowski, rówieśnik trójki. Samotność długodystansowca doskwiera, taka ciemność i na starcie, i na mecie. Ale ważne, że to taki nocny ptaszek już na ścieżce biegowej. Mocno ściskamy i trzymamy kciuki za te treningi. Za 8 plus, za oknem plus 8, czyli nie jest źle. Wspaniałego weekendu życzę wszystkim pani Iwona z Nysy. Pan Adam z Rybnika wita wszystkich z trasy Rybnik-Warszawa. Na Górnym Śląsku jeszcze temperatura powietrza 7 stopni Celsjusza, ale mglisty to ranek. No i zdaje się, że chyba to koniec lata jesienią, które mieliśmy ostatnio. Zimo przybywaj, tak wzdywa pan Adam z Rybnika. No, no, odważne zawołanie, przyznam szczerze, przez miesiąc, odkąd zaczęła się ta kalendarzowa jesień, przecież fantastyczna pogoda, żeby od razu z takiego lata w zimę przechodzić, no, jeszcze dajmy szansę jesieni. Pani Kinga z Lubelszczyzny, jeszcze zaspana, ale mówi wszystkim dzień dobry. Z kolei pan Sławek z Dzierżoniowa jest zapracowany. Ząbki tu siedzę i robię. Mocno pozdrawiamy wszystkich techników, protetyków, dentystów i tak dalej. 11 minut pozostało do godziny 5. Ciąg dalszy sygnałów od państwa. Te mailowe, telefoniczne, smsowe, już krajowe mamy za sobą, więc jeszcze zagramanica nam została. Gdyby państwo mieli ochotę, no to za 3 minuty słyszymy się po Sydneyu. Pakujesz plecak i zamykasz drzwi. Dzisiaj cię tutaj już nie trzyma nic. Przed tobą nowy i ciekawy świat, tak kolorowy jak się tylko da. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam Możesz pokonać strach, pokonać strach. Zostawiasz w tyle wszystkie swoje troski. Zostawiasz ludzi, których żar już ostygł. Stąpasz w nieznane i idziesz jak po swoje. Świat cię nie zrani, póki ty się go nie boisz. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Uwierz w to, że możesz, siłę masz. Masz w sobie, pokaż im, że będzie każdy nowy dzień. Zwycięstwem, zwycięstwem. A jeśli nawet przyjdzie los, który cię znów zgnębi na wskroś, pamiętaj, że to tylko moment, kilka chwil. Podniesiesz się, bo tak już jest. Masz mocny łeb, masz twardy grzbiet i umiesz walczyć tak jak nikt nie umie tu. Gdy wokół szczeka spora małych psów, małych psów, małych psów, małych psów. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Stań twarzą w twarz. Biegacze podpowiadają, tak można. A właśnie, poczuć wiatr nie tylko we włosach, ale w ogóle. Nawet nie na treningu, a na zawodach. I tak pani Basia wybiera się do Amsterdamu na maraton. To już najbliższy weekend. Mocno trzymamy kciuki. To w planach. Jedną nóżką już prawie za granicą, ale to tak szczerze, pan Jarek z Zielonego Autotransportera. Jestem, jestem. Obowiązkowo pozdrawiam. Wczoraj było was słychać niedaleko Berlina. Także powrót do kraju jeszcze milszy. Gorące pozdrowienia i życzenia. Dobrego weekendu. Ale właśnie o tym weekendzie także państwo już gorąco pozdrawiają. Pan Piotrek z Harrogate w północnej Anglii melduje się na nas uchu. Chłodny, rześki poranek, 2 stopnie, odczuwalna 0. Jeszcze 5 godzin do domu i pod kołderkę. I weekend. Przerwa w podróży na odrobinę zaległości w Wiedniu. Idealne warunki dla małosolnych. Bezwietrznie 12 stopni. To pan Stefan, nasz europejski podróżnik. Już wraca do macierzystego portu. Zza wielkiej wody sygnał od pana Roberta w Nowym Jorku za oknem. Nocna temperatura 11 stopni Celsjusza i dziś było naprawdę bardzo wietrznie. Ochłodzenie w Nowym Jorku i okolicach. Ale za to gorące pozdrowienie od pana Wojtka, Manchester na nasłuchu, nocna zmiana, pracuje pan Marcin z Edynburga, a również, jeszcze przyznam szczerze, naprawdę to szczerość w naszym klubie, to norma. I bardzo dziękuję pani Basi za taki właśnie list. Dzień dobry i dobranoc z Houston. Przyznam szczerze, pisze nasza słuchaczka, że nigdy nie lubiłam pana audycji, bo kojarzyła mi się ze wczesnym wstawaniem, ale teraz towarzyszy mi wieczorem, więc zmieniam nastawienie. Bardzo pięknie dziękujemy pani Basiu. No przyznać do tego, że nie lubiła się audycji redaktorka. Wielka rzecz. A my czytamy takie informacje na antenie z wielką radością, że teraz właśnie w nocnej porze, a nie porannej. No jakkolwiek mówimy. No właśnie nie wiem, czy dzień dobry, czy dobry wieczór. Za 5 minut piąta. O weekendzie. Turn the volume up, let the rhythm kick in. The week is out, the day is done.